przyczynną lub pomocniczą. Dynamo Czanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Bohaterowie domu i Leroy Merlin to już 25 lat razem. Spośród wielu urodzinowych promocji polecamy przenośny grzejnik konwektorowy 2000 W. Już za 99 zł 99 groszy. A teraz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Straż Graniczna informuje o kolejnym groźnym incydencie. W nocy białoruscy żołnierze niszczyli zaporę z drutu kolczastego. Liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 40 milionów, tymczasem pandemia nie daje o sobie zapomnieć. Dziś potwierdzono ponad 14 tysięcy zakażeń. Od rana darczyńcy mogą wybierać rodziny, którym pomogą w ramach akcji Szlachetna Paczka. Straż Graniczna mówi o kolejnym, bardzo groźnym incydencie na polsko-białoruskim pograniczu. Ostatniej nocy białoruscy żołnierze niszczyli zaporę z drutu kolczastego. Dodatkowo polskie służby oślepiano laserami i światłem stroboskopowym. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Czeremchy, powiedziała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Żołnierze służby białoruskich uszkadzali istniejące ogrodzenie z siatki, wyciągali słupki, do którego są umocowane to ogrodzenie, następnie przyczepili do samochodu tą istniejącą zaporę i rozciągali ją po to, by umożliwić przejście grupie, która czekała tuż obok. Jak dodaje major Katarzyna Zdanowicz, chodzi o ponad 100 osób. Osoby te próbowały nielegalnie przekroczyć granicę, natomiast próbie tej zapobieżono. Dodatkowo, co było niezwykle niebezpieczne, jeżeli chodzi o nielegalnych migrantów, niektóre z nich były wyposażone w gaz, który używali w stosunku do służb polskich. Do ostatnich wydarzeń odniósł się dziś w Słupsku rzecznik rządu Piotr Miller. Jak mówił, intencje naszych wschodnich sąsiadów są jasne. Zarówno Białorusi, jak i Rosji, to o czym zresztą już Rosja właściwie mówi praktycznie wprost, zależy na tym, aby ten konflikt trwał przez wiele miesięcy, a być może przez wiele lat, żeby destabilizował obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast cieszymy się z tego, że z jednej strony, ze strony Komisji Europejskiej są jasne deklaracje w tym zakresie, z drugiej strony, że również Łotwa już podjęła decyzję dotyczącą budowy zapory i że Litwa podejmuje również działania, które mają zabezpieczyć te kanały przerzutu również przez ich granice. Tylko wczoraj udaremniono ponad 200 kolejnych prób nielegalnego dostania się do naszego kraju. Liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się już coraz bardziej do 40 milionów. Wynika z najnowszych danych udostępnionych na stronach rządowych. W pełni zaszczepionych jest niecałych 20 milionów 150 tysięcy osób. Czwarta fala pandemii tymczasem nie zwalnia. Badania potwierdziły dziś prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 266 osób z COVID-19. Najpoważniejsza sytuacja jest na Mazowszu. Tam odnotowano prawie 3 tysiące infekcji. Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Dzięki akcji pomoc trafi do 20 tysięcy rodzin z całej Polski. Rano otwarto bazę potrzebujących rodzin, nad którą od wielu tygodni pracowali wolontariusze akcji. W całej Polsce jest ich około 8 tysięcy. Docierają do potrzebujących pomocy i rozmawiają z darczyńcami, mówi jedna z wolontariuszek, Maria Kaczmarek. Dla wszystkich jest trudna sytuacja, ponieważ musisz opowiedzieć o swoich problemach, o tym, co cię dotknęło, o tym, z czym sobie nierzadko po prostu nie radzisz. To nie są łatwe rozmowy, natomiast nasi wolontariusze są po prostu fantastyczni i naprawdę potrafią tak empatycznie podejść do rodziny, że te rodziny naprawdę się otwierają i mówią o tych swoich problemach. Pomoc dotrze do potrzebujących w połowie grudnia, a szczegóły na stronie Szlachetnej Paczki. Na koniec jeszcze smutna rocznica. 13 listopada 2015 roku doszło do zamachów w Paryżu. Tego dnia dżihadyści zabili w stolicy Francji 130 osób. Nasz korespondent Stefan Folzer dotarł do francuskiego dziennikarza Wiktora Roua, który został tego dnia ciężko ranny podczas ataku na salę koncertową Bataclan, gdzie zginęło najwięcej osób. W rozmowie z Polskim Radiem Wiktor Huard mówił, że mimo wielu działań podjętych przez francuskie władze po zamachach w 2015 roku, Francja nie rozwiązała problemu terroryzmu. Bardzo często dochodzi do ataków i czujemy się wobec tego bezradni. Przykre i irytujące jest to, iż cały czas przybywa ofiar i że bardzo często jest tak, iż sprawca został niedawno wypuszczony z więzienia albo nie miał prawa do pobytu we Francji. Bardzo często uświadamiamy sobie, że mogliśmy uniknąć ataku, stwierdził rozmówca Polskiego Radia.

Przegląd wydarzeń minionego tygodnia na świecie zaczynamy od soboty. Sierra Leone. 115 osób zginęło, a setki zostało rannych po eksplozji cysterny w stolicy Freetown. Przyczyną wybuchu było rozlane paliwo, które wyciekło z cysterny po tym, jak wcześniej pojazd zderzył się z inną ciężarówką. Ofiary to przechodnie i kierowcy samochodów przebywających na zatłoczonym skrzyżowaniu. Stany Zjednoczone. 9 osób nie żyje, co najmniej 25 zostało rannych podczas występu Travisa Scotta na hip-hopowym festiwalu Astroworld w Houston. Większość ofiar to osoby między 14 a 27 rokiem życia. W otwarciu festiwalu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Ofiary zostały stratowane przez napierający na scenę tłum. Mimo to koncertu nie przerwano. Komendant Straży Pożarnej w Houston, Samuel Pena. Ludzie zostali uwięzieni z przodu pod sceną, a tłum na nich napierał. Widzowie upadali i mdleli. Trudno było przedrzeć się przez tłum i dotrzeć do potrzebujących pomocy. Niektórzy mówili, że muzyka nadal grała, a ludzie deptali po innych. Ogólnie panował tam ogromny chaos. Burmistrz Houston zapowiedział szczegółowe śledztwo. Drugi dzień festiwalu został odwołany. Niemcy. 4 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko w wyniku ataku nożownika w pociągu z Ratyzbony do Hamburga. Napastnikiem jest 27-letni Syryjczyk. Mężczyzna początkowo dziwnie się zachowywał i wzywał pomocy, po czym niespodziewanie zaczął atakować pasażerów nożem. Z Berlina Wojciech Osiński. Sprawcą jest 27-letni Syryjczyk. Policja wykluczyła terrorystyczny motyw ataku, choć zastrzegła, że śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratorzy oskarżają mężczyznę o usiłowanie zabójstwa i ciężkie uszkodzenie ciała. Napastnik przyznał się do zarzucanych mu czynów, dodając, że czuł się osaczony przez współpasażerów. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili ataku 27-latek był niepoczytalny. Ze wstępnych badań wynika, że mężczyzna cierpi na schizofrenię i dlatego nie można mu przypisać winy. Syryjczyk przyjechał do Niemiec w 2014 roku. Dzień przed dokonaniem ataku stracił pracę. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dziękuję bardzo, to była sobota na świecie. Za chwilę niedziela. Świat do trzeciej. Niedziela. Irak. Atak na rezydencję premiera. Dron wypełniony ładunkami wybuchowymi spadł na dom Mustafy al-Kazimiego w Bagdadzie. Rannych zostało kilku pracowników ochrony premiera. On sam nie ucierpiał. Jak informuje iracka armia, atak był próbą zabójstwa. Do zdarzenia doszło kilka dni po ponownym przeliczeniu głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Z wynikami głosowania nie zgadzają się proszyickie milicje, dla których oznaczają one utratę wielu miejsc w irackim parlamencie. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Wielka Brytania. Brytyjczycy pożegnali Astro, muzyka legendarnej grupy UB40. Nasze serca są złamane, napisali w oświadczeniu jego koledzy z zespołu. Astro był jednym z założycieli UB40. Terence Wilson miał 64 lata. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tak się zaczęło. Rok 1980. King. Potem było jeszcze... No i oczywiście nowa wersja presleyowskiego klasyka. Panowie ponad 50 razy gościli w pierwszej setce brytyjskiej listy sprzedaży. Astro był częścią grupy od początku, aż do 2013 roku. Zawsze podkreślał, że chodziło o to, by dać głos klasie pracującej oraz czarnoskórej mniejszości, w owych czasach zmagającej się na wyspach z instytucjonalnym rasizmem. Bez niego świat nie będzie już taki sam, napisali członkowie grupy na Twitterze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I taka była niedziela na świecie. Za chwilę poniedziałek. When the truth is found to be. Przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 8 listopada. Francja. Atak nożownika na policjantów w Cannes. Napastnik otworzył drzwi radiowozu i uderzył nożem kilkakrotnie jednego z nich, po czym próbował zaatakować drugiego. Trzeci policjant otworzył ogień i ciężko ranił nożownika. Policjant uderzony przez napastnika nie został ranny dzięki temu, że miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Sprawcą jest 37-letni obywatel Algierii, który przybył niedawno do Francji z Włoch. Mężczyzna miał dokument pobytowy wydany przez włoskie władze. Prokuratura ustala, czy napaść może zostać uznana za akt terrorystyczny. Afganistan. Talibowie podjęli pierwsze administracyjne decyzje od przejęcia władzy w kraju. Mianowali nowych gubernatorów i szefów policji. W kraju dochodzi do krwawych zamachów przeprowadzanych przez konkurencyjne grupy terrorystyczne, przede wszystkim przez lokalną filię ISIS. Nowi władcy na razie nie uporali się z rosnącym kryzysem ekonomicznym. Inflacja w Afganistanie szybko rośnie, a większość mieszkańców żyje już poniżej progu ubóstwa. Czechy. Przedstawiciele pięciu partii, które tworzą nowy rząd w Czechach, podpisali umowę koalicyjną. Czescy posłowie zebrali się po raz pierwszy w nowym składzie. Stany Zjednoczone. Kraj ponownie otwiera się dla zagranicznych gości. Granice zamknięte w marcu ubiegłego roku z powodu pandemii. Na razie przekroczyć je mogą tylko osoby w pełni zaszczepione i posiadające negatywny wynik testu. Ale to i tak zmiana ogromna i wyczekiwana nie tylko przez linie lotnicze i branżę turystyczną, ale przede wszystkim przez rozdzielone granicą rodziny. Michał Strzałkowski. Granice Stanów Zjednoczonych były zamknięte przez 20 miesięcy. Najpierw całkowicie, a potem wpuszczano tylko te osoby, które uzyskały specjalne pozwolenie i miały ku temu bardzo poważne powody służbowe, biznesowe czy naukowe. Decyzję o zamknięciu granic z powodu pandemii COVID-19 podjął w marcu 2020 roku ówczesny amerykański prezydent Donald Trump, a zniósł je dopiero jego następca Joe Biden, który rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie podpisał pod koniec października. Ostatecznie od 8 listopada do Stanów Zjednoczonych mogą przyjeżdżać obywatele ponad 30 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Chin, a także graniczących z USA lądowo, Kanady i Meksyku. Kolejka samochodowa na granicy kanadyjsko-amerykańskiej ustawiła się już w nocy z ubiegłej niedzieli na poniedziałek. Na granicy z Meksykiem z kolei witały się rozdzielone granicą rodziny, które nie widziały się 20 miesięcy. To było niezwykle trudne. Każdemu było trudno tak długo nie widzieć swojej rodziny. Kiedy zaczęła się pandemia, przechodziłam przez trudny moment w życiu i bardzo potrzebowałam mojej mamy, a ona mieszka w Meksyku. Byłam bardzo załamana, ale teraz wreszcie mogę zobaczyć moją rodzinę. Cieszę się, że granica jest znów otwarta. To ważne także dla osób żyjących z przygranicznego handlu i małego biznesu. Nie zarabia się na tym wiele, ale dla niektórych to jedyne źródło utrzymania. Dzięki Bogu przejścia graniczne są znowu otwarte i możemy wracać do pracy. Otwarcie granic Stanów Zjednoczonych to także znakomita wiadomość dla pogrążonych w kłopotach linii lotniczych, które zaczęły zwiększać liczbę rejsów do Azji i Europy. To także pozwoliło bliskim spotkać się ponownie. Och, to wspaniałe, nie było mnie tu prawie 2 lata. Wróciłam do Francji dokładnie dzień przed zamknięciem granic i nie mogłam potem zobaczyć moich przyjaciół czy mojego chłopaka. Nie mogę się już doczekać, aż ich wszystkich zobaczę. Moi przyjaciele zdążyli się pobrać, urodziło im się nawet dziecko, a ja ich nie widziałam. Cieszę się, że jest już lepiej, że Stany Zjednoczone mnie w końcu wpuściły. Ale wciąż nie jest tak, że do Stanów Zjednoczonych mogą przylecieć bądź wjechać wszyscy. Trzeba być bowiem w pełni zaszczepionym na COVID-19 i to wyłącznie szczepionkami uznawanymi przez Stany Zjednoczone oraz Światową Organizację Zdrowia. Trzeba też przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie oraz zostawić służbom granicznym informacje o miejscu swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez najbliższe 2 tygodnie. Nie trzeba natomiast odbywać żadnej kwarantanny. To był Michał Strzałkowski i to był poniedziałek. Za chwilę wtorek. Let you know you're one of my kind. something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. Świat do trzeciej. Wtorek, 9 listopada. Czechy. Prezydent Czech Miloš Zeman powierzył misję utworzenia rządu Peterowi Fiali, liderowi zwycięskiej w wyborach koalicji. Od 10 października czeski prezydent przebywa w szpitalu. Senacka Komisja Konstytucyjna uznała, że Senat nie będzie zajmował się sprawą przekazania kompetencji Milosza Zemana, o ile jego stan zdrowia nie pogorszy się. Litwa. Zaczyna obowiązywać zaostrzony stan wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii tego kraju wykorzystane przepisy mają być tak rygorystyczne. Dotyczyć jednak będą tylko pogranicza białorusko-litewskiego. Z Wilna Kamil Zalewski. Stanem wyjątkowym objęta zostanie strefa przygraniczna sięgająca 5 km w głąb kraju, a także miejsca zakwaterowania migrantów. Biorąc pod uwagę ostatnie coraz intensywniejsze ataki hybrydowe reżimu białoruskiego przeciwko Polsce, ich zorganizowany i masowy charakter, a także to, że takie działania zagrażają również Litwie, wprowadzenie tych przepisów jest konieczne. Mówiła szefowa litewskiego parlamentu Wiktoria Ćmilytė-Nielsen. Władze w Wilnie postanowiły, że wzmocniona zostanie ochrona granicy, a w samej strefie objętej stanem wyjątkowym ograniczony ruch pojazdów. Migranci, którzy już przebywają w litewskich ośrodkach, będą mieli ograniczone prawo do korespondencji i rozmów telefonicznych, z wyjątkiem możliwości zwracania się do instytucji państwowych. Stan wyjątkowy w tej formie ma też pozwolić na wykorzystanie rezerw państwowych do radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rosja. Kontenery z towarami dla ludzi mieszkających na Sachalinie, Czukotce, Kamczatce i w rejonie Magadanu utknęły w portach kraju nadmorskiego, napisał dziennik Komersant. Mieszkańcy rosyjskiego Dalekiego Wschodu skarżą się na brak artykułów pierwszej potrzeby. Gazeta wyjaśniła, że w ostatnich tygodniach gwałtownie wzrosła liczba statków przewożących towary z Chin do Europy, co spowodowało zatory w komorach celnych i punktach przeładunkowych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy Czukotki napisali list otwarty do prezydenta Rosji z prośbą o pomoc. W dokumencie informują, że niemal we wszystkich miejscowościach zabrakło warzyw, owoców, nabiału i jajek. Naprawdę boimy się o swoje zdrowie i zdrowie naszych dzieci, napisali w liście. Jak wyjaśnił dziennik Komersant, na rosyjskim Dalekim Wschodzie zaczyna brakować nie tylko produktów pierwszej potrzeby, ale również materiałów budowlanych i lekarstw. W związku z trudną sytuacją Ministerstwo Transportu powołało specjalną grupę, która ma pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Regionalna administracja poleciła odprawianie w pierwszej kolejności statków z najbardziej potrzebnymi towarami przeznaczonymi dla miejscowej ludności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękuję bardzo, to był wtorek. Za chwilę wydarzenia środy. You don't have to put on the red light.

Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękuję bardzo, to była Środa na Świecie. Za chwilę wydarzenia czwartku. Czwartek, 11 listopada. W Polsce Święto Niepodległości, na świecie dzień zakończenia I wojny światowej. Czechy. Rząd Andreja Babisza podał się do dymisji. Prezydent Miloš Zeman zapowiedział, że ją przyjmie. Zgodnie z czeską konstytucją gabinet podał się do dymisji dzień po zakończeniu inauguracyjnego posiedzenia Izby Poselskiej. Czeski premier poinformował, że jego ugrupowanie przechodzi do opozycji. Rząd Babisza będzie pełnił obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Na czele nowego centroprawicowego rządu stanie przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej Peter Fiala. Belgia. Komisja Europejska podwyższyła prognozy gospodarcze dla Polski. Za 2 lata Polska ma mieć najwyższy PKB w Unii. W tym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 4,9% PKB. W przyszłym roku ma być na poziomie 5,2%, natomiast za 2 lata ma wynieść 4,4%, co będzie najlepszym wynikiem w całej Unii Europejskiej. RPA. W Kapsztadzie zmarł Frederik de Klerk, ostatni prezydent Republiki Południowej Afryki przed zniesieniem apartheidu. Rządził RPA w latach 89-94 i był ostatnią białą osobą na tym stanowisku. Doprowadził do demokratyzacji południowoafrykańskiego społeczeństwa, nadania równych praw czarnej mniejszości, wypuszczenia z więzienia po 27 latach Nelsona Mandeli. W 94 roku po upadku apartheidu de Klerk po wolnych wyborach oddał władzę Nelsonowi Mandeli i sam został jednym z jego zastępców. Wraz z Nelsonem Mandelą otrzymali pokojową Nagrodę Nobla. Miał 85 lat. Etiopia. 17 misjonarzy salezjańskich i 16 pracowników ONZ zostało aresztowanych w stolicy Etiopii Addis Abebie. Stało się to w ramach prewencyjnych zatrzymań, których dokonują siły rządowe wobec członków plemienia Tigray. O co chodzi? Postaramy się wyjaśnić to teraz razem z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem zajmującym się tematyką międzynarodową. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy wśród zatrzymanych są polscy misjonarze, czy to są misjonarze innych narodowości? Nie, z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że na szczęście nie ma tam Polaków. Natomiast tak naprawdę konflikt, który w tym momencie toczy się w Etiopii, jest otoczony pewnego rodzaju taką kurtyną milczenia czy braku informacji. Niestety tam na miejscu prawie nie ma zagranicznych dziennikarzy, więc bardzo trudno jest ustalić, co tak naprawdę dzisiaj dzieje się zarówno w Etiopii, jak i w samej zbuntowanej prowincji Tigraj, od której ten konflikt w zeszłym roku się rozpoczął. Właśnie przedstawiciele tej grupy etnicznej Tigraj znajdowali się w prowadzonym przez salezjanów, przez zakonników ośrodku dla dzieci ulicy. Powiedz proszę, co to za grupa etniczna Tigraj? Tigraj to zarówno grupa etniczna, jak i prowincja znajdująca się na północy Etiopii, blisko granicy z Erytreą, która no, od wielu już lat artykułowała pragnienia większej czy to autonomii, czy nawet w tym najbardziej skrajnym wariancie niepodległości. I w zeszłym roku, 3 listopada, doszło do wybuchu walk rozpoczętych przez Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. I te próby oporu zostały bardzo krwawo stłumione przez etiopską armię, która bardzo szybko przeprowadziła ofensywę i wydawało się, że pokonała rebeliantów. Na terenach kontrolowanych przez siły rządowe rozpoczęto brutalne czystki. Organizacje międzynarodowe donoszą, że w wyniku konfliktu zginęły tysiące osób, 2 miliony osób musiały opuścić swoje domy, a 400 tysiącom zagraża głód. Pojawiają się oskarżenia o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. 3 listopada tego roku, właśnie w rocznicę wybuchu konfliktu, premier Etiopii, Abiy Ahmed, powiedział: pogrzebiemy wrogów, zalejemy ich naszą krwią i zasypiemy naszymi kośćmi na chwałę Etiopii. To słowa tym bardziej szokujące, że premier Etiopii w 2019 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla tak. Działań na rzecz pokoju w Afryce i współpracy międzynarodowej. No a dzisiaj oddziały rządu etiopskiego oskarżane są o niewyobrażalne zbrodnie. Ale po roku walk nagle karta się odwróciła. Bojownicy tigrajscy przeprowadzili spektakularną kontrofensywę. W tym momencie kontrolują drogę prowadzącą do stolicy. Dodatkowo sprzymierzyli się z Frontem Wyzwolenia Oromo. To kolejna grupa etniczna, która walczy o oderwanie od Etiopii. No i dzisiaj okazuje się, że etiopska stolica jest zagrożona. Pojawiło się realne ryzyko nie tylko upadku obecnego rządu, ale nawet rozpadu całej Etiopii. Ja miałem okazję rozmawiać z Etiopczykiem, który pomaga tam na miejscu dziennikarzom w pracy. On powiedział, że w tym momencie zdecydowanie odradza przyjazd do Etiopii, że nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zagranicznym dziennikarzom. Ponadto, że w samej stolicy oskarża się Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, o stymulowanie tego konfliktu, co powoduje, że każda osoba o białym kolorze skóry potencjalnie może znaleźć się na celowniku rządu. Prawdopodobnie właściwie każdy przejaw, każde oskarżenie o to, że można w jakikolwiek sposób sprzyjać tym rebeliantom, może być równoznaczne nawet z wyrokiem śmierci. Takie słowa padły z jego strony. Prawdopodobnie coś takiego mogło spotkać właśnie tych uwięzionych misjonarzy. Także sytuacja w Etiopii jest niezwykle poważna. Etiopii grozi potężny chaos, co z kolei będziemy mogli prawdopodobnie odczuć również w Europie. Dużo mówimy o kryzysie migracyjnym, że Etiopia... Tak. Jeżeli Etiopia upadnie, to możemy spodziewać się, że również migranci stamtąd zaczną docierać do Afryki Północnej, na wybrzeża Morza Śródziemnego, będą pojawiali się w Europie. Także to nie jest tylko dramat tamtych ludzi, ale to jest też coś, co może nas w najbliższej przyszłości bezpośrednio dotyczyć. Dziękuję bardzo. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową, był z nami. To jest Świat do trzeciej, magazyn korespondentów i komentatorów Trójki. this goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look. I see my red door, I must have it into the light. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Trójce Świat do trzeciej, czyli przegląd wydarzeń na świecie ostatnich 7 dni. Piątek. Niemcy. Minister zdrowia przywraca bezpłatne testy na koronawirusa. W Niemczech liczba infekcji jest zbyt wysoka, a odsetek szczepień wciąż zbyt niski. Rozporządzenie o bezpłatnych testach ma obowiązywać już od dziś. Bezpłatne testy dla obywateli zniesiono zaledwie miesiąc temu. Łotwa. Parlament uchwalił ustawę o budowie infrastruktury zewnętrznej granicy lądowej, niezbędnej do jej ochrony. Ustawa wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. Afganistan. Eksplozja podczas modłów w meczecie w prowincji Nangarhar na wschodzie kraju. Wybuch ranił co najmniej 12 osób, są też ofiary śmiertelne. Nikt nie przyznał się do zamachu. Wielka Brytania. Kończy się szczyt klimatyczny COP26. Czy się zakończy, tego nie wiadomo. Prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka dni. Presja na osiągnięcie porozumienia jest bardzo duża. Podczas gdy politycy rozmawiali o tym, jak zatrzymać zmiany klimatyczne, mieszkańcy Afryki zastanawiają się, jak przeżyć. Już teraz wiele miejsc na kontynencie nie nadaje się do życia. W Mali w ostatnich latach niemal całkowicie wyschło ogromne jezioro. Wojciech Cygielski. Na tej pustyni kiedyś było ogromne jezioro. Było, ale już go nie ma. Położone na skraju Sahary jezioro Figibin po prostu wyschło. Wszystko zaczęło się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy w Mali panowała susza. Wydmy rozrastały się i stopniowo wypierały jezioro. Na domiar złego powodzie z pobliskiej rzeki Niger zniszczyły kurczące się z roku na rok pola uprawne. Kiedy była tu jeszcze woda, uprawialiśmy ryż i robiliśmy mąkę. Dostarczaliśmy te produkty do głównych miast w kraju. Teraz wody jest tak mało, że ledwo starcza nam na nasze własne potrzeby. Deszcz pada tutaj jedynie 3 miesiące w roku. Przez resztę roku temperatury dochodzą do 50 stopni Celsjusza. Rolnicy musieli przestawić się na hodowlę zwierząt, ale i to nie jest łatwe. Każdego dnia, by napoić bydło, muszą iść wiele kilometrów do miejsc, gdzie jest jeszcze woda. Cała okolica systematycznie niszczeje. Domy w 6 okolicznych wioskach są stopniowo zasypywane przez piasek. Tej wydmy tutaj wcześniej nie było. Dostała się do środka szkoły z prawej strony budynku. Pomiędzy tymi dwoma budynkami wcześniej było płasko. W tej szkole uczyło się 400 dzieci. Oni wszyscy są teraz straconym pokoleniem. Od czasu, gdy wyschło jezioro, z ziemi wydostaje się gaz. Zdarza się, że zapłon pali pozostałe drzewa. Zobacz, jak zmienił się kolor ziemi. Ona jest czerwona i czarna. Jest w granulkach. Gaz wypalił ziemię i drzewa, a ziemia zmieniła kolor. Kurczące się zapasy ziemi uprawnej powodują, że w rejonie dochodzi do sporów i walk o ostatnie skrawki ziemi. Mali to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Jest uzależniony od pomocy z zagranicy. Od lat toczą się tutaj również walki etniczne. Eksperci twierdzą, że Mali to jeden z krajów najbardziej podatnych na zmiany klimatyczne. To Patrick Youssef z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Zmiany klimatyczne dotykają najbiedniejszych na świecie, ludzi dotkniętych przez wojny, przemoc i wiele innych czynników. Rolnicy i inne społeczności nie są w stanie poradzić sobie ze zmianami klimatu. Afryka jest kontynentem, gdzie zmiany klimatyczne widać jak na dłoni. Według ONZ kontynent ogrzewa się szybciej niż jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej przynosi wstrząsające dane. Ponad 100 milionów osób jest zagrożonych przez zmiany klimatyczne. I to był Wojciech Cegielski i to był piątek, na którym kończymy przegląd wydarzeń na świecie w minionym tygodniu. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To był magazyn korespondentów i komentatorów. Świat do trzeciej.